สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่401เรื่องมารดลใจพระเจ้าพระเจ้าอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่13ข้อที่1และข้อที่2ยอห์นบทที่13ข้อที่1และข้อที่2โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าก่อนถึงงานเทศกาลปัสกาพระเยซูทรงทราบว่าถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงจากโลกนี้ไปหาพระบิดาพระองค์ทรงรักพวกของพระองค์ซึ่งอยู่ในโลกนี้พระองค์ทรงรักเขาจนถึงที่สุดขณะเมื่อรับประทานอาหารเย็นอยู่นั้นมารได้ดลใจยูดาสอิสคาริโอตบุตรของซีโมนให้อายัดพระองค์ไว้พี่น้องครับหัวข้อในเช้าวันอาทิตย์นี้ก็คือมารดลใจคำถามก็คือว่ามันสามารถดลใจและลักษณะของการดลใจนั้นเหมือนกับที่พระวิญญาณทรงดลใจมนุษย์ดลใจพวกเราทั้งหลายหรือไม่อย่างไรนี่เป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับแท้จริงแล้วคำว่าดลใจนั้นในภาษาอังกฤษหากใช้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือพระเจ้าหรือเกี่ยวข้องกับน้ำพระทัยของพระองค์เกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์ใช้คำว่า inspiration นะครับ inspiration แปลว่าการดลใจ inspiration นั้นคือศัพท์สูงครับก็คือมาจากภาษากรีกนะครับที่แยกออกมาจากคำว่า in หรือคำว่า en นะครับแปลว่าเข้ามาใส่เข้าไปนะครับคำว่า spy มาจากคำว่า spirit นะครับก็คือการที่มีพระวิญญาณอยู่ข้างในการดลใจก็คือการที่คนเรานั้นได้รับพระวิญญาณของพระเจ้าการดลใจนั้นใช้กับคำที่เกิดขึ้นจากการเรียกว่าพระคัมภีร์ครับพระคัมภีร์นั้นเกิดจากการดลใจของพระเจ้าเกิดจากการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาสู่ผู้เขียนพระคัมภีร์เราถึงจะเรียกว่าการดลใจแต่พระคัมภีร์ตอนนี้ฉบับภาษาไทย1971นะครับใช้คำว่ามารได้ดลใจคำว่าดลใจนี้มาจากภาษากรีกนะครับคนละคำกับคำว่า inspire ซึ่งเป็นการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในภาษาเดิมนั้นครับภาษาอังกฤษเขาแปลว่าprompted prompt prompted นะครับซึ่งแปลว่าถูกกระตุ้นนะครับหรือถูกยุแย่หรือยอมให้มารซาตานนั้นเข้ามามีบทบาทครับมีบทบาทภายใต้การควบคุมดูแลของมารซาตานนะครับภาษาเดิมของภาษาอังกฤษใช้ว่า put into นะครับ put into นั่นมีความหมายว่าถูกใส่เข้าไปอยู่ข้างในแล้วอะไรถูกใส่เข้าไปอยู่ในชีวิตหรือในจิตใจของยูดาสครับก็คือมารซาตานซึ่งมันใส่ความคิดนะครับกระตุ้นทำให้เกิดความคิดที่จะดำเนินการทรยศต่อองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องครับวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันอาทิตย์เราจะต้องรับการดลใจนะครับการดลใจรับรู้เรื่องการดลใจครับนะครับรับรู้เรื่องการดลใจว่าคืออะไรการดลใจนั้นใช้กับพระคัมภีร์เท่านั้นครับนะครับแต่มารดลใจนี้จริงๆแล้วไม่ควรใช้คำว่ามารดลใจแต่มารนั้นมันกระตุ้นครับถ้าเราดูลึกไปในเรื่องราวนี้นะครับในภาษากรีกนั้นเขาเรียกว่าใช้เป็น perfect tense ครับก็คือคำนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้เกิดมาเรียบร้อยแล้วครับนั่นหมายความว่าก่อนหน้านั้นยูดาสนะครับยูดาสเองก็ตัดสินใจใคร่ครวญคิดพิจารณานะครับเขาผ่านการคิดพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนและด้วยความโลภของเขาแผนการชั่วร้ายจึงเกิดขึ้นและด้วยเหตุนี้เองมารซาตานั้นก็เข้าไปถึงเวลาปุ๊บยุแย่ครับยุแยงตะแคงรั่วเร่งเร้านะครับภาษาอังกฤษใช้คำ arouse นะครับก็คือเร่งเร้าปลุกเร้ายั่วยุยุแย่นะครับเป่าหูกระตุ้นผลักดันนะครับนี่คือสิ่งที่มารได้กระทำต่อชีวิตของยูดาสแต่สิ่งที่สังเกตก็คือว่าการตัดสินใจมันมาก่อนหน้านั้นแล้วครับพี่น้องจากภาษากรีกนะครับซึ่งเป็นภาษาเดิมเนี่ยทำให้เราเห็นชัดเจนครับว่าการตัดสินใจที่จะโทษอิเบจูนั้นไม่ได้เกิดขึ้นชั่วประเดี๋ยวประดาวอย่างที่ไม่มีการวางแผนอย่างที่ไม่มีอะไรมาก่อนไม่ใช่ครับแต่แผนนั้นถูกวางล่วงหน้าเราเห็นได้ว่าในพระคัมภีร์ก็มีพูดถึงเรื่องที่ยูดาสนั้นได้ไปคุยกับปุโรหิตนะครับคุยกับพวกฟาริสีในการที่จะทรยศต่อพระเยซูถามว่ายูดาสในใจเขาคิดอย่างไรครับและทำให้ในที่สุดยูดาสจะต้องไปฆ่าตัวตายโดยการแขวนคอคำตอบก็คือว่าเกิดจากความโลภครับในขณะเดียวกันยูดาสก็เห็นการอัศจรรย์ขององค์พระเยซูคริสต์แต่เมื่อเขาเห็นการอัศจรรย์ของพระเยซูคริสต์เขาก็คิดเองครับมโนเองครับว่าถึงเวลาพระเยซูก็จะหลุดได้ครั้งหนึ่งและสิ่งที่เขาได้ก็คือเงิน30เหรียญซึ่งเขาสามารถเอาไปทำนู่นทำนี่หรือแม้กระทั่งเอามาถวายในพระวิหารพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ทำให้เราทั้งหลายได้เห็นนะครับว่ามารซาตานนั้นมันอาศัยจุดอ่อนของมนุษย์นั่นคือความโลภครับจุดอ่อนของยูดาสคือความโลภมารซาตานนั้นก็เข้าไปฝังเอาเมล็ดพันธุ์แห่งความโลภเข้าไปอยู่ข้างในและเมื่อคนเรานั้นพิจารณาที่จะทำดีหรือไม่ดีในเรื่องของความโลภนะครับเขาก็ต้องคิดว่าคุ้มค่าหรือไม่ในการที่เขาจะโลภในการที่เขาจะทรยศในการที่เขาจะทำชั่วทำบาปยูดาสก็คงจะพิจารณาอย่างถี่ถ้วนครับว่าคุ้มแน่นอนเพราะเหตุว่ายูดาสคิดไม่ถึงว่าครั้งนี้พระเยซูจะทรงยอมให้ถูกจับและถูกตรึงกางเขนนะครับยูดาสเขามโนไปเองครับว่าในที่สุดแล้วพระเยซูคงจะหลุดรอดได้อีกครั้งหนึ่งคงจะทำการอัศจรรย์หรือแม้กระทั่งพระเยซูก็จะต้องมีเรียกว่าอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ในการที่จะต่อสู้กับพวกทหารโรมหรือแม้กระทั่งพวกฟาริสียูดาสเองนั้นเห็นอาการอัศจรรย์มามากยูดาสคงอยากจะเห็นการอัศจรรย์ที่เกี่ยวข้องกับการที่พระเยซูจะทำสงครามปลดแอกครับนี่คือสิ่งที่ยูดาสเราคาดว่าเขาจะคิดเรื่องนี้แต่เหตุการณ์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับเหตุการณ์กลับผันแปรไปอีกรูปหนึ่งจนทำให้ยูดาสนั้นจะต้องเสียใจและในที่สุดเขาก็ไปผูกคอตายแทนที่เขาจะกลับใจใหม่พี่น้องครับมารซาตานนั้นมันสามารถยุแย่ได้หากคนคนนั้นมีจุดอ่อนแต่เมื่อถึงเวลาเมื่อเขาที่จะตัดสินใจผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วอนาคตชีวิตของคนคนนี้ตกอยู่ภายใต้การยุแย่การเร่งเร้าการเคลื่อนของมารซาตานมารซาตานนั้นเมื่อถึงเวลามันก็จะกระตุ้นครับมันก็จะผลักมันก็จะเสริมมันจะยั่วยุมันจะยุแย่เพื่อที่จะให้ยูดาสทำให้สำเร็จดำเนินการการทรยศต่อพระเยซูนั่นเองนี่คือความหมายคำว่าดลใจในพระคัมภีร์ภาษาไทยนะครับผมขอย้ำอีกครั้งครับว่าไม่ควรแปลว่าดลใจครับควรแปลว่ามารซาตานนั้นได้เร่งเร้าซึ่งภาษาอังกฤษตรงกับคำว่า incited incited นะครับ incited ซึ่งแปลว่ากระตุ้นเร่งเร้าผลักดันยุแย่พี่น้องครับชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันครับอย่าโลภครับพี่น้องอย่าโลภอย่าตัดสินใจในขณะที่เรามโนเอาเองอย่าคิดว่าเราทำอย่างนี้แล้วมันจะถูกต้องเราต้องตรวจสอบท่าทีแรงจูงใจและความถูกต้องทางด้านจริยธรรมเพื่อที่ว่าเราจะไม่ทำบาปต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะไม่ตกเป็นเครื่องมือของมารซาตานครับและเมื่อเราตัดสินใจที่จะทำอะไรผิดไปขอให้เรารีบกลับใจครับอย่าเหมือนยูดาสยูดาสเสียใจแต่ไม่กลับใจทำให้เขาพลาดจากชีวิตนิรันดร์ขอพระเจ้าช่วยเราในเช้าวันนี้นะครับที่เราจะไปนมัสการพระเจ้าเราจะสารภาพบาปของเราและเราจับใจเราจะไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมารซาตานเมียนชั่ว อาเมน